Ràdio Tiana presenta... Molt bona nit, tianencs, tianenques, molt bona nit, metaleros, metaleres. Molt bona nit, Joan. Bona nit, Marc, què tal? Com estem? Aquí de... Passava per aquí i diu, voy a meter aquí, a ver qué hacen. Anem a veure què fem, no? Després sí. D'una setmana que els dos hem estat bastant xungos. Sí, tio. Però com a mínim pel dijous ens hem recuperat. Jo encara estic una mica con los letargos d'aquí de, del virus. El virus, no? Jo em sembla que també he passat una miqueta de grip o alguna cosa, així que si tossim o estornudem en directe, doncs això, no ens ho tingueu en compte el dia d'avui. Disculpe la molèstia. No ens ho tingueu en compte el dia d'avui. Comencem escoltant molta música avui, que en tenim bastanta de preparada. Sí, una mica rara avui, eh? Per part teva. Una selecció rara, sí. Per part teva, perquè per part meva és bastant normaleta. A veure si et sorprèn la meva part. Oh, això seguríssim. Comencem amb un grup que ens agrada molt als dos. Sí. Ells són finlandesos. Como no. Como no, evidentment. Ells són els Stratovarius. I sí, per què vull començar... perquè és un tema que he triat jo. Per què vull començar particularment amb Stratovarius? Doncs perquè Timo Tolki, guitarrista dels Stratovarius, estava fent una sessió fotogràfica la setmana passada i mentre allò de ponte así guapo, ponte de lado, ponte de perfil, ponte, que mentre tu et poses jo et birlo la Fender Stratocaster, li van birlar una guitarra... I no deu ser poc barata, saps? I no només la guitarra, sinó que es veu que en solitari estava preparant una òpera rock, tipus Avantasia, i li van fotre el màster. Pues molt bé. I qui collons es porta el màster a sobre? Exacte. Això és que no es fiava de ningú. No es fiava de ningú i mira, se'n va fer fotos i en lloc de posar-se-la a la butxaca... Pues ja veus que bé. Va i li birlen. Espero que tingui bona memòria. Es veu que la discogràfica finalment podrà editar-ho, perquè es veu que també ho tenia gravat amb un MP3, allò que ho tens a casa. Còpia casera, doncs d'allà sembla ser que podran treure aquesta òpera rock de Timo Tolki. Bueno, a veure què tal. Però un dels àlbums que sí que van editar el 2003 era l'Elements, la primera part, on el títol, el tema, cobria el disc, era aquest Eagle Earth. Mind. Joan, aguanta un moment aquest CD, que me'n vaig a fer unes fotos. Tira, tira. Ai, que se me l'han robat! Han de ver quién ha sido. Mare meva, aquí se li acut deixar una Fender Stratocaster i una i el màster d'una òpera a mans d'un desconegut. Mare meva. Mare meva. El que és indubtable és que la música Stratovarius és molt bona. Sí. I en directe són brutals, eh? Per aquí, de moment, no, però com a mínim és una de les bandes confirmades pel Wacken Open Air d'aquest any. O sigui que tots aquells que tingueu ocasió d'anar-hi, visiteu Alemanya perquè us ho passareu d'allò més bé. Mira, jo porto ara una mica de Billy Talent. Has sentit alguna cosa? El talento de Billy. Doncs escoltem aquest River Blow. Sorprenents, eh? Sí. Els canadencs Billy Talent. Una mescla així entre hardcore, sí, metal, coses raretes. Abans es deien Pez, o sigui que mira... Pez, bon nom. Però bueno, ara ja... No van triomfar amb Pez i... Billy Talent mola més, eh? Mola més. I ara anem amb uns que sí que molen. Ells són un dels pioners. M'encanta aquesta cançó que s'ha elegit, eh? Ah, que sí. Jo ho sabia, per això ho he fet. Els següents visitants del Calimetal són el Judas Priest. I per què parlem del Judas Priest? Jo avui tot ho relaciono amb notícies. Perquè si bé sabeu que Bilbao acull cada any el BBK Live, doncs aquest any, el 20 i el 21 de juny, si no recordo malament, un parell de setmanes abans que el BBK Live, s'estrena un festival que es diu Covetasonic. Collons. I què té d'especial aquest festival? Que beuen cervesa i es posen... A escoltar música. Que el 20 i el 21 de juny és l'única oportunitat que tenim en tot el territori espanyol de veure en directe tant a Judas Priest... Ostres. ...com els Kiss. Bueno, aquest any és l'hòstia, no? Judas Priest a Bilbao, Metallica a Madrid... I després parlarem també de l'Electric Weekend, però de moment escoltem aquest Electric Eye. Oh, tots som la pau major. Quin tema més bo. Home, tio, a mi m'encanta, eh? Impressionant. Però bueno. Vols una sorpresa? Què tal si escoltem una mica del grup Kilpie? Kilpie. Tinc una cançó aquí impronunciable. Tinc una cançó impronunciable. No, pues ara ho dius. Són uns tios que són finlandesos, com no. Que canten en finlandès. O sigui que si no enteneu res, tranquils, nosaltres tampoc. I que el tio que canta, pues, es diu Pete Kilpie, que és raro, dando nombre a aquesta cançó que es diu Pilkina Gilaza. clàssic de la setmana. Ja et dic jo que no serà l'última vegada que escoltarem a Creepy. Impressionant. ¿Cómo se te ha quedado el cuerpo? M'han encantat a mi personalment. I a mi també, eh? Però el vaig descobrir i no veus. Un ritme que porten els tios. I a més, parlen finlandès, no entens, però és que és com... Reenganxa molt. Se t'enganxa molt la tonada, la tornada de la cançó, tot. S'enganxa. Piquina i l'asa, per si la voleu buscar algun vídeo al YouTube o sí, però porta més sis i més diesis. Sí, bueno, tampoc l'adreçarem tota la paraula. Va, anem al clàssic. Avui te'l porto jo, xavalet. Ja sé. 1980. Sí, senyor. Austràlia, vale. No sé si havien posat res d'ells, però jo diria que no. Mor Bon Scott. Sí. Ells són els AC/DC, que l'any 1980 editaven l'àlbum Back in Black, sí. Volviendo a lo Negro, podríem dir-ho així. Bueno. Doncs es veu que... Sona molt malament, eh? Para esas mentes perturbadas que nos escuchan a la noche. Sí, com la teva, tio. Com la via. Com la teva. Doncs, com dèiem, el 1980 editaven aquest àlbum. I per què he triat aquest clàssic avui? Perquè també ho ajuntem amb una notícia, i és que possiblement, i ho dic possiblement, que els fans ara no s'emocionin i es toquin i facin coses amb ells, doncs sembla ser que d'aquí poquet poden entrar als estudis a gravar un nou àlbum. A ver, ahí lo dejo. Fins aquí ho deixem. Aquí ho deixem. Eh? I... Nuestras fuentes fidedignes. És una pàgina web d'internet que va penjant bueno, notícies disc, cada dia. Aquest disc és el primer en el que Brian Johnson va començar a cantar. I ho feia molt bé. I ho feia molt bé. Com ho demostra... Com a successor. Amb aquest Back... A lo Negro. In Black. I hit the sand, I've been too long. quins records. Tant de bo sigui veritat, tant de bo sigui veritat que tornaran a entrar als estudis per gravar un nou àlbum. Però tot això ja es veurà. Són mítiques, les cançons d'AC/DC. D'AC/DC, hi ha moltíssimes de mítiques. Ostres. Les anirem posant. Només amb dos acords, quan entres a un puesto, ja saps que és AC/DC. AC/DC! Ja està, mira-lo, ahí està. Bueno, ara anem a Brasil, no? Brasil, que això no és metal. Brasil. Brasil! també anem podria a escoltar una cançó que es diu Moonlight, de Viper. Que maco el títol. A ver si t'agrada, a ver si también te sorprendo en esta noche. Luz de luna. Què? Avui t'estic agafant, eh? Que maca. Sí. Quina cançó més maca, interpretada per un gran artista. Sí, l'André Matos. Un tio que, com podeu veure, amb aquest toc clàssic que tindria aquest tema, sí, és que de ben petit el tio tocava el piano... I des dels 14 anys ja havia gravat la primera maqueta. O sigui, és un precursor, és tio. És l'hòstia. I, bueno, s'ha de dir que Viper aquests encara toquen. Però ja no està ell. No, està un tio que es diu Ricardo Bossi. Però bueno... Pozzi. Tendremos que buscar algo. Ai. Va estar durant 6 anys a Viper. Sí, després va estar a Angra. 8-9 anys a Angra. Després va participar amb un grup que porta... Xamán. Xamán. I doncs ara El tio ha dit, vale, hi ha de grups i me'n vaig solitari. Jo a la meva bola i tira que te vas. I això que sona, què és? Anem amb uns germanets, no? Això és Eddie Van Halen. Amb el tema... I'm talking about you. About me? About you. Ni about you, ni about me. About love. És sobre l'amor. Sobre l'amor, l'hem cagat. Bueno, no ha passat res. No, en tot cas tu, tio, a mi no m'hi fiques vale, a mi. Vale, pues l'he cagat, què passa? Adiós pongo por testigo, color que no vuelvo nunca más a cagarla. Mira. Ha sigut un error topogràfic. Perquè vegis que sóc bo, et convido a prendre alguna cosa. A on, tio? A la taverna. A la que sona al principi de del programa. Que s'obre la porta. No, a una altra més folclòrica. La taverna. Sí, perquè viatgem fins a Cádiz per escoltar... Tenen Calimocho? Allà, seguríssim. Pues seguríssim. Escoltem un grup que ells mateixos defineixen el seu estil musical com a juglar metal. Collons. Escoltem-los i després parlem una mica d'ells. Para. Bé, què et sembla aquesta taverna de Càdiz? Una mica més i anem a fer allò de... Quin bon rotllo que em donen a mi al Sauron. Jo ja feia temps... Són com Mago de Oz... Sí, una miqueta, eh? Així barregen el folk, la música celta, amb una miqueta de metal. És que m'estic imaginant allà un... un bodorrio allà a la tasca, allà tot... Un festival del Sauron. Hosti. La setmana vinent editen el seu nou àlbum, portarà per títol 11 romances des de l'Àndalus. També s'haurà de tenir en compte després de que l'any 2003 van editar un doble disc que es titulava, i això ja és com a curiositat, Sombres de l'Este. No? Un àlbum que es basava en el llibre del Tolkien, La comunitat de l'anillo, només sí, la primera part. Els hi agradava bastant, això. Però, eh? Sí, els hi agrada moltíssim, relacionen les lletres i la música amb tot el tema aquest més folk, més celta, sobretot. Està guai. I a mi em donen un bon rotllo, i ja feia molts dies que volia posar Anima alguna cosa d'ells. Un poquillo. Dic, però jo, como todo, estan invitado a la fiesta, Marc. Vinga, va, aquí convides tu. A Fear Factory. Aquests jo no els conec. Pues, però ara els coneixeré. És una banda de death metal, industrial metal. Venga. De Los Angeles. I, bueno, són precursors de això que escoltarem, que es diu Rèplica. Déu-n'hi-do la canya dels Fear Factory. Aquest tio té els braços de Conan, eh? Com a mínim. Com a mínim. Doncs aquesta cançó es diu Rèplica del de Manufacture. I bueno, són uns precursors del death metal, tio. Va, doncs ja que parlem de death metal, aniríem per uns altres. També podríem dir death metal. Però això són suecs, no? Aquests són suecs, són el Soilwork, que quan van començar l'any 95 se'ls va considerar un de, també dels representants del death metal, però a mesura que han anat passant els anys, els àlbums s'han anat repetint moltíssim. Bueno. Què passa? Que l'últim que van editar el passat 2007, el Sworn to a Great Divide, doncs no ha rebut molt bones crítiques perquè diuen que són gent que no han sabut evolucionar, a que segueixen fent el mateix que feien en els seus inicis. Jo, com no s'ha escoltat mai... Jo em quedo amb un àlbum de més o menys la meitat, de l'any 2003, es diu Figure Number 5 i el tema es diu Light the Torch. Death metal barrejat amb una mica de hardcore. Bueno. O death metal, death metal melòdic, que diuen ells. Doncs aquests eren el Soilwork amb Light the Torch. I, bueno, ja, i ara va, sorprèn-me amb algú. Et porto un altre. Vale, et porto Static X. Això és nu metal. Això és també porno? També metal industrial. És porno? És porno, no. No sé, Static X. Static X. Static X. Mira, Static X, aquesta cançó es diu I'm the One. Yeah! Ells sí que són els números 1. Mare meva, quina canya també que tenen aquests Static X. És més metal industrial. Després del The Manufacture, que van ser els precursors del metal industrial, pues unos que són parecidos. Bueno, mira, tres seguits que tenen... Tres seguits que déu-n'hi-do, eh? Tenen relació. Si se junten les bateries aquí i armen una batucada, que te cagues. No, veas, deixa d'estar de, del Carlinho Brown i tots estos. Pues bueno, tio. Seguim porto... amb un també dels grans, eh? Sí, Motorhead. No, em sembla que no hem posat res de Motorhead, eh? No ho sé. No ho sé. Mira, doncs ens estrenem, també. Mira, vaya, em va agradar aquesta cançó, que és... Que... Dije, de una película, Hellraiser. Pues venga, toma Hellraiser. Motorhead, una empresa de fàbrica de carenado de competició, tuning clàssiques... Ah, no, hosti. No, no, més motor... abaix, més abaix. No, és que motorhead.es és una empresa de... No, això és una motos. Banda mítica, mítica, on de la Saia, te'n recordes del... Ace of Space. Ace of Space. Ace of Space. Un gran tema que algun dia posarem. Sí, surt el Tony Hawk i després surt també... Ua, és que surt amb... Mira, per exemple... A l'Ace of Spades surt amb un episodi dels Joves, aquella gran sèrie que feien a TV3. També. Doncs també sortia per allà. No, doncs pues mira, l'Ace of Spades és la banda sonora de Tony Hawk, I després... Al videojoc. Sí, al Tony Hawk, Underground de Monopatines. Tony Hawk Pro Skater 3. Ah, bé, i després posen també per Triple X jo vaig, i coses d'aquestes. Jo vaig començar a jugar al 4. Sí, bueno, va, tu eres un... Tu eres de los niños modernos. Marxem ja, tio. I bueno, va, tio, ja se nos ha acabado el tiempecico. I marxem al igual com hem començat. Como los grandes, como los grandes, por la puerta grande. Por la puerta grande, com maestro, diria una folclòrica. Maestro. A ti se te enamora algo, a ti. Ay, ¿dónde está? Juanito, ¿se te enamora algo? A mí se me enamora el... el cacas. Deixem que ens ho digui Operación Mutante. Bona fins nit, la setmana Marc. Que ve. Bona que nit, Joan. Bona nit a tothom. Aquesta cançó vingui de gust. El fuego está encendido.